El més nou de Coti, 50 hores a Musicòpolis amb Rafael Corbí. Se cayeron mis creencias por el suelo como papeles pisados. El francés me suena como el arameo y París desencajado. El futuro es una caja de promesa, la promesa ya es de humo. Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno. Puede ser que estés tan sola. No puede ser que estés tan sola con lo buena que estás. Yo podría estar 50 horas robándote besos, besos que vos me dejas de robar. Gorriones en silencio se devoran lo que se nos cae al suelo, las penas y los desvelos. El papel es un cuchillo y tu mirada la propina de la noche. Si las cuerdas se te oxidan con el tiempo, la madera se hace noble. No puede ser. Satélites. solo caudales. Tan solo, tan solo. Una bona cançó a càrrec d'en Dani Leiva, que ens acompanyia amb Nena de Conte i aquest Cúspide, i que ens acompanya a Musicòpolis a presentar-vos el més nou de Benjamin. Aquesta cançó du el nom de Underdogs. Well, let's fall off the grid. Just a bunch of misfits kicking in the backseat of my car. To find adventure we don't need to go far. Because we are running in the streets, so I'll am free. And sing like a breeze, living in colors that they never could see. Just a bunch of dreamers loving it. It ain't no mystery. It's just another way of looking at things. Because we are running in the streets, so wild and free. They say we'll never be heroes. Wait and see. Good day, sunshine, show me what you're looking for. Saturday, you're wide awake. Don't cry, 'cause you're mine. On this sunny day, happy day, all the way with you I'm in love. Saurin, amb aquest Saturday I'm in Love. L'acabes d'escoltar a Musicòpolis, igual que escoltes aquest tema de Nicky Jam amb Enrique Iglesias. Es diu El Perdón. Te está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Siento, estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando. Sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah. Oh. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. Like Superman, they gon' remember me. I think I know I can. Who says it's hard to reach? Who's gonna stop me on the road to success? I don't know. They to break me down, but I'm still on my feet. This city's full of life, so why is it hard to breathe? Oh, why did God create this world so unfair? I don't know. Sometimes I feel like I can't run, I can't crawl. And sometimes I feel like I ain't nothing at all. Life is a journey where you stumble and fall, but I'm okay when I lie down in your arms. Sometimes it's hard to dream. The life I chose is past. It's moving without me. Who doesn't want a machine so they can go back in time? I don't know. My time went by too fast. There's no one left but me. I've got a 9 to 5. And it gets the best of me. This is the life I'm gonna live to the end. But I'm okay when I lie down in your arms. Can't run, I can't call. And sometimes I feel like I ain't nothing at all. Life is a journey where you stumble and fall, but I'm okay when I lie down in your arms. When I lie down in your arms. És la música que portem a Musicòpolis, les novetats discogràfiques, la capital de la música, amb els ritmes de gent com Nico and Vince, amb aquest In Your Arms, abans Nicky Jam amb Enrique Iglesias, amb El Perdón. Aquesta cançó s'extreu de l'àlbum Black Star Elephant. I ara toca el torn de Delicada, el disc de la Helena Gadel. I just ara es diu la cançó. Ja torna a passar-me, ja tornen a arribar les ganes de tocar-te i de respirar-te. De prop, flames de vida eterna em donaven un descans, però han decidit que ara torna a ser un bon moment per cremar. Just ara, a 3:45, em dones l'esquena i em dius que estàs bé, que ja no vols més fusta, que encengui el teu foc, que ara ja no és hora. I gires cua sense miraments, sense mirar enrere, ni per comprovar que el meu fràgil cor no s'hagi glaçat pel teu cop de vent. Impossibles m'impedeixen el pas, tancant la teva porta, tirant la clau del bar. I el cor em batega més fort. Intento no jutjar-lo perquè torni a estimar, però ara no m'escolta, tu te l'has quedat. Me l'has agafat. Silenci ara aquest debat, recupera forces i ens passa el davant. Corren a una cursa que junts hem perdut, la segueixo sola. Continua sense miraments, sense mirar enrere. si el cor no s'hagi glaçat pel teu cop de vent. A poc a poc dic adéu a la teva olor, ja vindrà una de nou, guardo el plaer de la teva, i just ara a tres quarts de tres em tires l'esquena i em dius que estàs bé, que ja no vols més fusta, que ensenyi el teu foc, que ara ja no és hora, i gires cua sense miraments, sense mirar enrere, i per comprovar que el bufeig i el cor no s'hagi glaçat pel teu cop de vent. Doncs anem acabant aquest segment de Musicòpolis també, i ho fem després d'haver escoltat la música d'una fantàstica artista com és la Helena Gadel, que ens aportava aquest tema. I just ara, i ho farem amb l'àlbum Completament Full de Yel. És una cançó que du el nom de Vacin, les dues S's amb el símbol americà del dòlar. Rafael Corbí, al vostre costat, Musicòpolis, la capital de la música.